باب حج السبيان. سبيان ماشومان، یو ته سوبي وی ماشوم سوبي، نو ډیرو ته بیا څه وی سبيان. باب حج السبيان، دا باب دی د حج د ماشومانو. ماشوم هغه چاته وی چې بلوغ ته رسیدلی نه وي، نابالغه. دا باب دی د حج د ماشومانو. سبيان معنی کوي ماشومان. دلته یو مسله دا ده چې ماشوم احرام د حج کی، دا احرام صحیح دی که دا صحیح نه دی، دا احرام اوشو که دا ونه شو. ماشوم دی د حج یا د عمرې احرام وکي، نو ما وی دا احرام د ده صحیح شو که صحیح نه شو. دویمه مسله دا ده چې احرام اوکو زه چلو صحیح شو، نو دا حج چې ده که دا د فرضي حج په ځای باندې پوره کیږي که نه پوره کیږي. اوله مسله چې ماشوم احرام د حج وکي، دا احرام اوشو که نه شو، بعضې علما وایي دا نه دی صحیح سي. د ماشوم احرام هغه صحیح نه دی. ولې صحیح نه دی؟ وایي د حج خو وړاندې ډېرې لوی مسلې دي، ډېر لوی سوچ او فکر غواړي. ماشوم په دې څه پوهیږي؟ ماشوم چې دی لبیک اللهم لبیک وایي، نو دا خو داسې شو لکه توتي چې لګیا وي، هسې لګیا وي. د ده وجې نه د ده احرام دا صحیح نه دی. عام علما وایي، دا څلورو مذهبونو والا او صحابه، عام صحابه وایي چې د ماشوم احرام صحیح دی. تا ته به رستو ثابته کړي د ماشوم احرام هغه صحیح دی. دویمه مسله دا ده چې ماشوم حج وکړو، دا حج چې دی د هغه فرض حج په ځای باندې کافي کیږي که نه؟ دا څلور واړه امامان وایي، امام حضرت امام صاحب، امام مالک، امام شافعي او امام احمد، چې دا ولا نه کافي کیږي. دې ماشوم ته به الله د دې حج اجر ثواب ورکي، که مور او پلار بوتلي، مور او پلار له بیا الله اجر او ثواب ورکي. خو چې کله دې بالغ شو، دې به بیا حج کوي. چې بالغ شو په ده باندې وسې د حجي، حج به کوي. دا د فرضي حج په ځای باندې قایم مقام کیږي نه، خو دې به زیات زور په دې باندې ورکوي چې د ماشوم احرام صحیح دی. ماشوم چې احرام حج کوي بالکل لا صحیح دی. ماشومان ممنی کوي چې دی که اجر هم شته ثواب هم شته. باب حج السبيان، دا باب دی د حج د ماشومانو. ریاضه ذاکر سنگ بیمار خون. دا عبید الله ابن ابی یزید وی سمعت ابن عباس، ما وردل دا عبد الله ابن عباس نا، یقول عبد الله ابن عباس بوی باسنی رسول الله زرولی گلم، باسنی رسول الله زرولی گلم، او قال یادس وی چه قدمنی نبی صلی الله علیه وسلم، مخک رولی گلم ز پیغمبر علیه السلام، مخک رولی گلم پیغمبر علیه السلام، فی السقل پسامانونو که، فی السقل پسامانونو که، من جمع د مزدلفین بلیلین د شپی. رسول الله عبد رزم تاسو ویلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چه دا اختر شپه مزدلفی لرولا د پېشمنی ټیم کې، دا د پېشمنی اول ټیم نه دی، دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل بیبیانې بغیر د حضرت عایشې نه، او دا د خپل کورنۍ ماشومان، او دا د سفر کم سامان چې و، دی د شپې شپې مخکې دغه ته راولېږم، دغه ته مینا ته. نو په هغه ماشومانو کې چې دی، نو عبدالله ابن عباس وایي زموم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزدلفینه د شپې شپې زراولې ګلم سره د سامان د سفر سامان مو داغه د کور بیبیان می حضرت سوده بیبی دا رنګ داغه د کورنې ماشومان مو زم پکې عمره ویلې ګل وګوره عبد الله بن عباس یې حج لته لو کنه وتلی نو چې د رسول الله سره حج لته لو او د حرام کړي و خو معلومی کې د ماشوم احرام صحیح دی که صحیح نه وي رسول الله بوته یې کینا پارام باندې ستاده صحیح نه دی دا تاسو ویلو چې ماشومان یا خزه چې هغه سهار له د رش نه یریږي او د شپې شپې دوی وقوف ونکي او د شپې شپې د مزدلفې نه راولېږي تاسو دغه تمینات نو دا صحیح دي نو راول مخکې راولېږه ماله پیغمبر علیه الصلات وسلام فی الثقل په سامان کې چې هغه سامان یې رالېږه زیم ورسره راولېږلم د کوم ځای نه یې راولېږلو من جمی نه وایه که نه د مزدلفېنه اوس د اختر شپه ده د مزدلفېنې زه راولېږلم او کله راولېږلم وقوف ته ایسار نه شوم بلیل د شپې عبد الله بن عباس وی دم تاسو ویلو په مینا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمع باندې ولاړو عبد الله بن عباس وی زه په خره سورم چې رالم میدانه کې رسول الله مخې ته سوترم نه ویخی دا مخکینی سب چې دی د دې سب یو اندازې پورې زه په خره باندې سورم داسې مخې له رالم چې رالم دلته تیکو شوم د سب مخې ته د خره راتېره شوه او چې کوشم ته بیا خره لاړه او زه په دې سب کې دغه شوم ننوتم اوس وګوره عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه په مینا کې دی د حج په موسم کې خلک په مینا کې څه شی کوي خو حج د تلي که نه نو معلومیږي دا خبره چې دی حج له تلی او بیا هغه ځای کې چې دی نو دا واقع راله عبد الله بن عباس وی قال دی وی اقبلت زرالم اقبلت زرالم وقد نا هست الحلم او حال لا دی چې زه نږدې وم بلوغ ته لا بالغ نه وم خو شونډې مې داسې تورې شوې وې وقد نا هست او حال لا دی چې زه نږدې شوې وم الحلم بلوغ ته هغه دی عبدالله بن عباس دی او نابالغه دی ماشوم دی او حج ته راغلی دی رالم اسیرو او زت لما علا اتانن په داسې حال کې چې سورم په خره باندې علا اتانن په خره او دا خره د چا ولی چې دا زما وه ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم او پیغمبر علیه الصلات وسلام ولاړو په مسلا او یصلی مز د جمع کو بمینا په مینا کې رسول الله په جمع ولاړو صحابه و تاجیانو سیبانو ته د مینا کې مونځ کو حتی تر دې پورې سر تو چې زه لاړم بینا یادی بعضې صف په وړاندې د بعضې صف بینا یادی بعضې صف الاول وړاندې د بعضې د اول صف ټول صف کې تیر نه شوم خو داسې د صف په بعضې ایسه تیر شوم ثم د هغې نه پس چې زه ځای پورې رالم نو نزلتو عنها بیا زه کوشم د هغې نه دا غخره نه کوشم او دا خره د دې سب دې مخې ته سرېدله فرطعت نو دا سرېدله فرطعت نو دې خوراک کو فصففتو زه ننوتم صف ته مع الناس سره د خلکو فصففتو مع الناس نو زما سب جوړ کو سره د خلکو وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم رستو در رسول الله وقال يونس عن ابن شهاب آغلتا دا ابن شهابنا سوك روايت كي يعقوب ابن إبراهيم دي وي يونس ابن شهابنا أغم داسي وي دلتا دا يوتك زياد تي چه بمينن رسول الله موسكو بمينن التا تش بمیناو خا یوسولی بمینن منزی کو پا مینا که او دلتا دا سرطه که دی چه بمینا په مینا کې خدا واقع د سو فی حجۃ الوداع په حجۃ الوداع کې ځکه چې د رسول الله بعد الهجرت چې کړی دی د یو حج کړی دی بعد الهجرت هغه بل نه دی کړی. صائب ابن یزید نا بل واقع چې د ماشوم احرام د حج صحیح دی که نه دی صحیح؟ بالکل صحیح دی. صائب ابن یزید واقع بیانی چې قال دی وی حج بی حج تا بوت لی شو مزو حج بی حج اکڑی شو پا ما بانده حج تا بوت لی شو مزو زم آشومم یا با پلار روستی یا با بلچه روستی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرد پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام پا حجت الودا کیو زهم حج ترا وستی شم حج بی حج ترا وستی شم زه مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سره د پیغمبر علیہ السلام الکست عمر په دغه وخت کې سمرو و انا ابن سبع سنین او زه چې وم هغه زوی ومه د اوو کالو زما عمر اوو کالو د اوو کالو په عمر کې حضرت صائب ابن یزید هغه حج ته راغلی و. نو ګورئ ماشوم و که نو ماشوم لیکن رسول الله اعتراض نه کوي چې هلکه دا څه کوې وباسې دا ماشومان د دې دغه نه لرې کې نه ماشوم معلومیږي د ماشوم دغه احرام هغه صحیح شو. عمر ابن عبدالعزیز دا باوی لصائب ابن یزید پا بارا دا صائب ابن یزید کی دا صائب ابن یزید پا بارا کی بیوی وکان صائبو او دا صائب قد حج بهی چه پا آغا بانی حج شویو پا صائب ابن یزید باندی حج شویو دی حج تا بوتللی شویو او فی سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا سامانونو دا پیغمبر علیہ السلام کی دام پکیو چه کلا دا مزدلفین رسول اللہ دا شپیش پیخ کم سامانون را لیگل دا سفر سامانون خیمام ما یا بل شی نو پا آغی کسنگ چه دا رسول اللہ دا کورنه ما شمانو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ ښځې وې نو په هغې کې دا صائب ابن یزید دم په دې سامان کې دغه شو راولېږلی شو مینا ته راغی. باب حج النساء دا باب دی د حج د ښځو الکه چې ښځې حج لځي نو دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ حال دا دی چې د ښځو پرده دا ضرور ده او وروره چې حج لځې که نه نو مخکې دا مسله وه اوس هم داسې دی چې د ښځې حج په سفر کې یا د عمرې په سفر کې ګورې د پردې دغه نشي کېدی اول چې لاړ شي پېښور ته غټه مسله دا ده او ستا هغه تا ته به وایي دغه دې مخ کوله وکړه هغه سترګو ته هغه کیمره لګېدلې وي هغه دغه کېده ته جدې ته چې لاړ شي دقسې مسله وي په مختلفو ځایونو کې د ښځې پردې ډېر دغه نه کېږي. نو دا سوال دی چې آیا د ښځو حج ته تلل دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ نو استاذ صاحب به ته دا ثابته کړي چې وروره څنګه په سړي باندې حج فرض دی نو دقسې ګورې په ښځه هم حج فرض دی. دا یو مسله ده چې په ښځه باندې چې حج فرض کیږي نو د سړي نه زیات په دې کې چې دی د فرضوالي یو شرط دا دی چې په ښځه باندې حج فرض وي چې محرم وسره وي محرم یا خاون وسره وي په دې سفر کې دې سره داسې بنیادمي چې ابدن ابدن د دې ښځې د دې سړي سره دغه نه کیږي نکاح نه کیږي یا داسې سړی وسره وي یا وسره خپل خاون دی که نه وسره محرم دی نه وسره دغه شته دی خاون نو په دې باندې بیا حج فرض دی خو د حج ادا کول پې فرض نه دی. دا یو مسله ده که نه چې محرم شرط دی خو دا محرم د فرضیت د پاره شرط دی که د ادا د پاره شرط دی؟ نو زیات علما دا وایي چې نه فرضیت خو د حج راغی فرضوالی خو راغی خو دومره دی چې محرم وسره نشته نو د ادا کول پې دغه نه دی. واجب ندی ور یو فرضیت تی یو ادا ده. ماسپخین شو تقریبا دولس نیمی بجه شوی ده ماسپخین موز فرض شو کنه، لیکن ادا ده باندې فرض نده. که پا دولس نیمی که پا دولس نیمی او که پا یو کم پا او کم یوی که پا او کم یو که که پا یوی که پا یوی او که پا او بانده که که پا یو نیمی که دقس مخزی بانده حج فرض ده چه داغی وسوی. خو محرم چه ده دا ول شرط دا ادا ده علی بی تروره دا که چه تاسر دا غی او کنه تاسر محرم نی یا خاون دا سر نی که تا زره یا که تا دا غی پیغله تا لتک چه ده نو دا جایزه اغا نده. بلکل خزیله دا چه دا غا ده ستقریبا دا دی او دا عرفات پا منس که اته سلویخ میله مزلی نو دې دپاره جایز نه وي چې دا دغه ته لاړه شي حج ته بغیر د محرم نه. باب حج النساء، دا باب دی د حج د ښځو. وقال لی بخاری وایي چې ما ته ووی، وایه که نه، وقال لی احمد بن محمد قال حدث ابراهیم بن سعد عن ابیه عن جده قال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر خسته منتظم و بیاندازی که د حکومت د چلولو منتظم والی که نورو معاملاتو کې والی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو محترم و بیاندازی قدر کو بیاندازی او د هغوی د حیا او د عزت. حضرت عمر د بیبیانو سره دا مشوره وکړه چې فرضی حجونه تاسو کړی دي، د دې وجه نه محترمو کم خوښه یي نو داسې به وکړو چې تاسو نفلي حجونو له مځئ، ځکه تاسو ته الله ډېر لوی شان درکړی دی، هسې نه چې ستاسو په سطر کې او په پرده کې څه فرق راشي. هغوی وی بلکل په سر او سترګو چې ته زموږ دونه خیال ساتي. خو بیا چې آخري کال او عجیبه اتفاق و د هغې نه پس بیا بل موقع حضرت عمر ته رانله. په دې وخت کې حضرت عمر په ډېر بې اندازې اهتمام سره بیبیانو ته اجازه وکړه چې تاسو لاړ شي. خو دا شه دا بیبیانې وي او حضرت عثمان او حضرت عبدالرحمن صاحب یې د خدمت لپاره خصوصي مقرر کړه او دی ورته ووي چې بیبیانې به بیلې رواني په خپلو کې جاو کې دن نه پرده کې چې کله دمه کوي بیا لیبی څوک به هغه ځای ته ځیم نه د خدمت لپاره به لرې هغه ځای کې دغی عثمان او دغه عبدالرحمن او بیا به دغه کېږي. نو په دغه آخري کال باندې بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیبیانو ته دغه وکړه چې تاسو حج ته لاړ شئ. ګورئ چې د بیبیانو حج ته تګ دا جایز شو، نو خو زمونږ او ستاسو د ښځو هم په طریقه ولا دغه دی. دقرنګې که فرضي حجي که نفلي حجي د بیبیانو چې دی هغه فرضي حج نو هغوی خو کړی و دی د رسول الله سره نفلي دغه کوو. ښه، نو دغه وایي چې قاله دا دغه وایي دا دغه نه دی دا څوک دی ابراهیم ابن سعد دی وی چې ازینا عمرو اجازه وکړه عمر لی ازواج النبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو د پیغمبر علیه السلام تا فی آخر حجت په آخری حج کې حجها چې عمر سیب هغه وکړه بیا هغه ته مقرانل هغه شهید شو. په د آخری حج کې حضرت عمر سیب بیبیانو ته اجازه وکړه چې تاسو لاړ شیخ ماوی په بې اندازې اهتمام سره. فبعث رسول الله اولیږه معهن د هغوی سره څوک یې ورسره اولیږه عثمان ابن عفان حضرت عثمان صاحب چې په صحابهو کې دریم نمبر صحابي دی دی ورسره اولیږه د خدمت لپاره. او بل یې ورسره څه اولیږه و عبدالرحمن ابن عوفین او عبدالرحمن ابن عوف دیم و سره ولیږه چې تاسو لاړ شئ د دوی په خدمت کې ځئ. ستاسو حاشه سوال کوي چې حضرت عمر صاحب د بیبیانو سره حضرت عثمان لیګه او عبدالرحمن لیګه، نو عبدالرحمن او عثمان خو د حضرت د بیبیانو محرم نو کنه، دا وی محرم خو نو دا بیا وسره ولی ولیګه. ځینې خلک ستاسو حاشه دا جواب کوي چې کیدی شي په دې سفر کې د بیبیانو سره قابل اعتماد نور ښځې وي، قابل اعتماد نور ښځې وي، ځکه دا ولیږل. د هغې جواب دا دی چې موږ په قابل اعتماد ښځو څه شی کوو؟ هلته خو صفا حدیث کې دي چې ښځه به په سفر باندې نه ځي، د دې دپاره تګ جایز نه دی، مګر که ځي نو په دې شرط به ځي چې هغې سره محرم وي او د هغه یا سره خاوند دي. نو دویم جواب د دوی داسې کوي چې د رسول الله بیبیانې د امت دپاره موریانې دي، د رسول الله د بیبیانو سره ابدن ابدن د امتي نکاح دغه نه ده، جایز نه ده. او بیبیانې داسې دي د امت لکه موریانې، او د امت یې داسې دي لکه دغه زامن. نو چې عثمان صاحب او یا عبدالرحمن ته، نو دا داسې ته لکه چې مور سره دغه ځي زامن ځي. لیکن هسې ذهن دا خو دې حاشیه کوي، لیکن که تاسو خپل سوچ وکړئ نو ولې دا قافله تشه د بیبیانو وه، او په دې قافله کې صرف عبدالرحمن او دغه عثمان و که بل څوک و؟ خدای په خیر کې د دې دا مطلب نه دی چې نور څوک نو عثمان یې ولیږ، نور څوک نو عبدالرحمن یې ولیږ. دا دوی د خدمت لپاره مقرر کړي چې ستاسو به نور اس کار نی کوي، نو د بیبیانو نگراني بوي چې د دوی د خدمت مسله ده. بل دا دی کیدی شي هغوی سره خپل محارم چا سره به رور و، چا سره به بل څوک و، چا سره به بل څوک و. ښه وایه. شاگرد نامه هم عایشه ده، او د استاد نامه چې ده هم حضرت عایشه ده. دا لاندې عایشه چې دا لور ده د طلحه، طلحه ابن عبیدالله، او دا بیا لږې روایت کوي، یعنی عایشه ته دغه حضرت عایشه نه ام المؤمنین، چې هغه ام المؤمنین ده د رسول الله بیبی ده، قالت دا وایي قلت یا رسول الله، حضرت عایشه بیبی وایي ما رسول الله ته وایي چې حضرت سړی جهاد ته ځي او موږ جهاد ته نه ځو، نو د دې اجر عظیم نه خو موږ محرومه شو کنه، موږ ته هم اجازه وکړه چې موږ هم جهاد ته ځو، که نور څه نه هلته خو به خدمتونه کوو. قالت حضرت عایشه وایي قلت یا رسول الله، ما اوی ای د الله رسوله، الا نغزو، الا نغزو، آیا موږ غزا ته نه ځو، آیا موږ غزا او جهاد ته نه ځو؟ دا ټکې داسې دی، او نجاهدو، یا موږ جهاد ته نه ځو معاکم، تاسو سره، تاسو سړي جهاد ته ځئ، نو موږ ته اجازه نه راکوئ چې موږ هم لاړې شو. فقال نو رسول الله ورته وایي لکن احسن الجهاد، ستاسو دپاره لکن، دا د ضمیر د جمع مؤنث دی ښه، دا به داسې وایي لکې، لکما، لکن، لکه لکه، لکما، لکم راځي که نه، دغسې لکې مخامخ یو ښځه تاله، لکما تاسو دوو ښځو له، لکن تاسو ډېرو له، دا هغه لکن نه دی ښه، لکن شته دی ستاسو دپاره احسن الجهاد، ښکلی جهاد، و اجمله، او ښایسته جهاد ستاسو دپاره، ښکلی او ښایسته جهاد چې دی هغه څه دی، حج، هغه دی الحج، هغه حج دی، ستاسو ښکلی جهاد او ستاسو ښایسته جهاد هغه څه دی، هغه حج دی. کم حج؟ هسې حج نه، هغه حج چې په دې شرط دغه وي، حج مبرور، حج مقبول، حج مبرور، حج مقبول، حج حج مقبول ستوي استاسو حاشوي حج مقبول دیتوي چې لاړ شي پکې هغه کارونه ونه کې چې هغه د حج خلافی جنگونه پکې ونه کې هلته پکې نور څه خلاف کارونه ونه کې او دا دی چې دلته ستاسو دغه کوې ریاکاري پکې نی او بل دا دی چې سمعه او د شهرت مقصد پکې نی بس صرف او صرف د الله رضا حج مقبول معنا کوي مبروح حج مقبول حج مقبول دی ته وایي چې ما وی لاړ شي د احرام خلاف کارونه ونه کې نه جنگ نه جګړې نه بل څه نه بل څه هغه خو هلته وي او دلته پکې څه وي نه پکې ریاکاري وي دا ځینې خلک وایي ریاکاري دپاره کوي استاد صاحب وایي عجیبه کار دا دی مالدار خلک چې یو ځل حج وکړي نو هغه شي الحاج هغه بیا شي الحاج او غریب که شپارس حجونه وکړي هغه بیا الحاج نی نو داسې نه چې بیا ځان سره وایي الحاج نو ما وایي ریاکاري شهرت دیکاونه او د خاص کر د دیکاوني او د شهرت ګورې دا دغه دی چې حج ته ځي نو دا موټرې دي او په دې موټرو دا ګولان او دا غوبلې او دا دغه کې نو دا ټولې نښې د دغه دي چې د دې ماما مقصد دغه دی شهرت دی ټیک ده حاجي صاحب ځي قدر یې کوه عزت یې کوه نو قدر او عزت خو دا دی که نه ریالونه د سره یي وله راواله وله جیب کې کېږده وایي حاجي صاحب دلته بیا دغه که وخوره هلته کې خیرات که بل څه وکړه نو اوس دې د ګلونو څه مطلب شو ده دغه څه دغه شو دا خو صرف د دې داری چې په دا لاره ځي چې خلک یې وګوري چې دا دغه ته روان دی ښه یو کس بیا اعتراض کړی و یو کال غالبا موږ مشکات کې ویلي و بیا وروسته چې انفرادي اعتراض وکړو چې ولې رسول الله چې شهرت کو د خپلو اوښانو هغه چې د ذوالحلیفین دا څه ورته وایي دغه نه د میکات نه راته نو ولې اوښانو ته یې غاړکۍ نه وي اچولی نو ما ورته وایي هغسې غاړکۍ تاسو هم واچوئ که نه دغه غاړکۍ څه وي چېرته زړه چیتره یا چېرته زړه سرمن چې ګوره هغې کې هم دا و چې ښکلې شی نه چې شهرت رانه شي هغسې شهرت دی کو نه چېرته زړه چیتره کیړی یا زړه سرمن هغه هم د شهرت دپاره نه و تش د نشانې دپاره و چې که سبا د اوښه روکه شي چې خلک یې دغه ته روباسي شهرت مقصد نه و د دې نه عمرې له ځای خاموشۍ سره لاړ ځای چې دا شهرت نه وي دارنګې حج له ځای داسې چې راځی چې مطلب دا د ریاکاري نه وي او شهرت مقصد نه وي نور که څوک داسې کوي څوک ورته ناروا نه شي ویلی خو زه وایمه چې بهتر به نه که څوک ورته بهتر وایو موږ ورته څه نه وایو یار وروره چې دا خبره رسول الله وکړه چې ستاسو دپاره ښکلی جهاد ستاسو دپاره ښایسته جهاد هغه حج دی او بیا کم حج حج مبرور مقبول حج وایي د دغې وخت نه ما پخه اراده وکړه چې خدای ګو چې زه بیا حج پرې نه دم بس هر کال حج او هر کال حج ښه فقالت عائشه نو حضرت عائشه ووی چې د دغه وخت نه فلا ادعو الحج زه نه پرېږدم حج بعد اسمعتو پس د هغې نه چې ما واورېدله هذا دا خبره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله انا حدثنا من امان قال حدثنا ما بن زيد بن غنم بن غنم ابي ماذا ما بن مولى ابي ماذا بن غنم بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وهي قال عبد الله بن عباس وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل لا تسافر المرأة سفر ته دي نه ځي ښځه خدای دې که هغه د حج سفری که د عمرې سفری که په وطن کې د بل شي دپاره سفری دا ته دې نه ځي لا تسافر المرأة سفر ته دي نه ځي ښځه الا مع ذی محرم مگر سره د محرم مگر سره د محرم محرم خو تاسو وی ارغه کس چې د دې ښځې همیشه همیشه د سره نکاح نکیږي دا یو دی محرم ضرور شو ولایت د دې وجه نه ځینې خلک ښځې عمرې ته لیږي دا هم صحیح نه ده عمرې ته لیږي د دوی هلته زوی یا بل سي په سعودي کې نو د پېښور ته یې بوزي او په جس کې یې کینئ نو چې په جس کې یې کینئ هلته ورته بیا سړی ناستی دا هم سفر شو دا سفر بغیر د دغه نه راغی هلکه ته چې د پېښور نه ځې نو ته خو څه ځای پورې بوزې نو ایرپورټ کې خو دننه ته نه ځې بیا هغه هر څه چې هغه ګوتې لګوي او بل څه کوي او ډینټي کارډ راخلي او بل څه کوي دا به څوک ولې رالي بیا چې دغه کې انتظارګاه کې ناستي داسې جز له ځي د جز نه راکوزیږي جده کې بیا چې دي نو هغه دننه ډېرې معاملې به څوک کوي نو سفر ته دې نه ځي ښځه مګر سره د هغه چا چې هغه خاوند محرمي یو ولا يدخل عليها او نه دې داخلیږي په دې ښځه باندې دې ښځې ته رجل یو سړی الا ومعها محرم مګر په داسې حال کې چې د هغې سره محرمي هلکه د چا کور ته ننوځې ما داسې کور چې هغې کې ښځه وي خو د ښځې محرم ورسره نه وي مثلا دلته راشي یو کمره ده کوټه ده او په کوټه کې ښځه ده هلکه دې ته مه ورننوځې مګر که ورننوځې نو په داسې حال کې چې هغې سره پلاري روري خاوندي داسې کسو سره چې هغه د دې محرم وي فقال رجل نو اووي یو سړي چې دا خبره راغله چې د ښځې خو سفر بغیر د محرم نه جایز نه دی نو فقال رجل یو سړي وویل چې د الله پیغمبره ماته خو مسله پېښه شو داسې وشو هلته مې ښځه د هغه ته روانه ده حج ته محرم ورسره نشته او دلته مې د جهاد دپاره نوم لیکلی دی دا څه وکم اوس که جهاد ته ځم ښځه مې بغیر د محرم نه ځي حج ته دا هم حرامه ده او که ښځې سره ځمه هلته رانه دغه پاتې کیږي جهاد رانه پاتې کیږي فقال رجل نو اووي یو سړي یا رسول الله ای د الله پیغمبره اني اريد زه خو اراده کوم ان اخرج چې زه وزم في جيش كذا وكذا په هغه لښکر داسې داسې کې هغه پلاني پلاني طرف ته چې کوم لښکر روان دی په هغې کې زما اراده ده نامه مې لیکلې ده او بل پلو وامرأتي تريد الحج او زما ښځه چې د هغه اراده کوي د حج د هغې خو د حج اراده ده نو مونږ ته ماته خو دا مسله نه وه معلومه چې ښځه بغیر د محرم نه یا بغیر د خاوند نه نشي تللی اوس راته پته ولګېده فقال رسول الله ورته وایي دا جهاد ته تګ پرېږده او د خپلې ښځې سره دې روان شه ځکه چې په ښځه باندې حج فرض دی او جهاد د باندې موجوده وخت کې فرض نه دی زه د دې د ښځې دا دغه وکړه فقال رسول الله ورته وایي اخرج ته اوځه او لاړ شه معها د څه سره د دې سره ځکه چې ستا په ځای به جهاد ته بل هم لاړ شي لیکن ستا په ځای باندې ستا ښځې سره خو بل څوک هغه نه شي تللی عبدالله بن عباس وایي دا مخکې هم تاسو هغه بل ورځ ووې لما رجع النبی صلی الله علیه وسلم خو د دې صحابي نامه غالبا هلته ذکر نه وه لما رجع النبی صلی الله علیه وسلم کله چې واپس راغی پیغمبر علیه السلام من حجته د خپل حج نه رسول الله چې د حجة الوداع نه واپس راغی نو قال لأم سنان الأنصارية ندوي أم سنان تا دا په مدینه منوره کې پوخ عمر یو ښځه وه چې ډېره مخلصه وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سره بې اندازې تعلق یو ام سلیم او یو ام سنان یو بل دې ام عطیه ده نو رسول الله اوی ام سنان انصاری ته چې یه محترمې ته زما سره حج ته څه لر لانړې ما منعکې څه شي منع کړې تا من الحج د حج نه اوس ګوره رسول الله دې نه سوال کوي ما سره حج ته ولې لانړې معلومیږي چې د ښځو حج له تک څه دی جایز دی کنه که د خزو تک حج له جایز نه وینو بیا ولی وته وی ته ولی حج ته لانړې دا غ ترجمه الباب شو ما منع کی سشی ته منع کړی من الحج د حج نه نو قالت هغې وویل څه شي منع کړم خو خاوند مې و او هغه و دوه اوښانو یو راته پاتې شو چې په هغې م پټي اوبه کوله او یو اوښ باندې دی شو او زامنې شو سواري شو پې ما ته څه پاتې نه شو زه بیا په څه تلی وم نو قالت هغې ورته وویل چې حضرت ابو فلان ابو فلان د دې نامه ده ام سنان نو دی خاوند دی د هغه نامه ده ابو سنان وی هغه ابو فلان نه دی هغه د پلاني زوی یعنی زوجها تعني زوجها مقصد د دې څه دی خاوند ښیي خپل خاوند ښیي چې هغه منع کړم چا منع کړم هغه منع کړم ولې وکان لنا و زمن د پاره نازحان دوه اوښان نازح هغه اوښ ته وایي چې په هغې باندې د کوین اوبه راوباسي نو دوو ته څه وایي نازحان و زمن د پاره دوه اوښان حج علی عهدهما حج ته لاړ په یو باندې په هغه دوو کې یو باندې خاوند مې حج ته لاړ تاسو که خیال و مخکې وایي دوه زامن هم ورسره و والآخر او هغه بل چې و نو هغه هم پېدلته پټي اوبه کول یسقي ارزن هغه وښه اوبه کو ځمکه لنا چې زمونږ وه زمونږ ځمکه وه هغه هم پې اوبه کوله وایي ښځه څه مسله نشته خیره سره چې رمضان خو راغی که نه نو په رمضان کې عمرې ته لاړه شه نو قال رسول الله ورته وایي فإن عمرة یقینا عمره فی رمضان په رمضان کې عمره په رمضان کې تغذی برابریږي حجتن د حج سره مراد د دې نه دا دی په اجر او په ثواب کې دا برابریږي او عمره په رمضان کې تغذی دا پوره کوي اجر او ثواب حجتن د حج د حج سره برابریږي په اجر او په ثواب کې داسې ټکی دی او قال یا داسې وایي چې حجتن معی د ار یو حج سره نه عمره په رمضان کې دا په اجر او ثواب کې برابریږي د هغه حج سره چې کوم ما سره و نو د رسول الله سره حج سو حجة الودا په حجة الودا کې چې څومره اجر او ثواب و د عمرې و مقو نه ثواب نه غدی رواه ابن جریج عن رواه ابن جریج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم دغه وایي قزعه چې سمعت ابا سعید ما واورېدل د ابو سعید خدري نه صحابي دی خو ګورې څه معمولي صحابي نه دی د رسول الله سره بې اندازې صحبت شوی دی وقد غزا او حال لا دی چې دی غزا ته تلی و جهاد ته تلی و مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام سنتی عشر غزوتن دولسو غزاګانو ته حضرت ابو سعید د رسول الله سره تلی و نو چې په غزاګانو کې دونه سفر یې کړی و نو په مدینه کې به ورسره څومره صحبت شوی و قال ابو سعید وویل اربع سلور خبری دی سمعتهن چې ما اوریدلی دی هغه من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه اربع سلور خبری دی سمعتهن چې اوریدلی دی ما دغه سلور خبری من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه دسی وی چې سمعتهن وی او قال یا دسی وی چې یحدثهن عن النبي صلی الله علیه وسلم دا قزعه وی چې بیان بکاو دی ابو سعید د پیغمبر علیه السلام نه یحدثهن چې ابو سعید سه بد دی بیان کو عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه ابو سعید به مونږ ته د دغې څلورو خبرو بیان کو څوک وی قزعه خوندم دا کوي چې دا حدیث ته تر ورسیږي او خوشاله شپې فاعجبنی فاعجبنني دا د جمع مؤنث صیغه ده خانه فاعجبنا نی نو دې سلورو خبرو زه په تعجب کې واچولم. اردو کې معنی کوي خوشي مې ډال نه په خوشحالۍ کې اچول مړه نو بې اندازې خوشحاله شوم. فاعجبني نو دې سلورو خبرو فاعجبنني فاعجبنني دا بې نه ده د بې غړندې وایې او د نونونو دواړو دغه وایې د اعجب نه نی نو دا د دویم نون دغه شو زیر دی دس و آنقننی د آنقننی او د اعجبننی یو معنی ده ښه دې ته وایي عطف د مرادف په مرادف یعنی هم معنی لفظ او په هم معنی لفظ باندې دغه کې و آنقننی دا اصل کې دا دی مدري چې دا ټکې سموي نو دا په مجردو کې راځي انیقه د باب سمعنه راځي انیقه یا انقو په معنا د فرحه سره راځي انیقه الرجل خوشاله شو انیقه یا انقو معنا دی خوشالیدل خوش هونه خوشالیدل بیا چې دا تاسو باب افعال ته وخیژوئ آنقا یونیقو آنقا یونیقو ایناقا نو د دې معنی دی اعجبه په تعجب کې واچو خوشي مې ډال نه په خوشحالۍ کې ورچول. نو دلته ما وی د اعجبنی او د آنقنی آنقننی دغه دی یو دغه دی و آنقننی دا هم د جمع مؤنث صیغه ده او خوشحاله کړم زه هغه څلور خبرې چې ابو سعید صاحب د رسول الله نه اورېدلې وې او هغه بیا موږ ته ووې نو هغه دا وه یوه دا ده چې ان لا تسافر امرات چې سفر ته دې نسي یو ښځه چې سفر ته دې نسي یو ښځه مسیرت یومین په مزل د دوه ورځو داسې ځای ته دې یوازې نه ځي چې هغې ته دوه ورځې مزلي لیس معها زوجها چې نه وي د هغې سره خاوند د هغې او زو محرم یا یو محرم محرم هلکه هغه څومره سفر دی چې ښځه بغیر د خاوند نه یا بغیر د محرم نه هلته نشي تللی. یو ځای کې داسې راځي مطلق سفر مطلق سفر باندې دې نیسي یو ځای کې به درته راشي ښځې له دا جایز نه دي چې د یو ورځې په مزل باندې لاړه شي یوازې دلته رالل د دوه ورځو په مزل بل ځای کې به درته حدیث کې راځي درې ورځې د درې ورځو مزل اته څلوېښت میله دا به څه کوو. اصل کې دا دی چې یو لازم دی یو احتیاط دی. احتیاط دا دی چې هر قسم سفری ښځه دې بغیر د محرم نه نسي یا بغیر خاوند نه دې نسي دې کې ډېر احتیاط پیدا ده. مثلا دې کلو کې د یو د کلو نه ته راځي اسپتال له ښځې سره بل د کلي قابل اعتماد ښځه یې ښه خبره ده ورته داسې نه شو ویلی چې دا ناروا ده لیکن په مسله پوه که چې خورې احتیاط دی کې دی چې څه مسله ده ته پېښه نه شي چې ځان سره خاوند کا دې کې به ستا یا ویزتي یا ځان سره زوی کا یا ځان سره رور محرم کا. داسې یوه ښځه پېښه ورته ځي پېښور ته نو پېښور ته چې دی اته څلوېښت میله مزل خو نه دی او دې سره بله قابل اعتماد ښځه یې قابل اعتماد پخه تکړه ښځه نو موږ ورته ناجایز نه شو ویلی لیکن دې ته هم دقه مسله کوې چې نه ستا عزت په دې کې دی فایده دې په دې کې ده چې بغیر د محرم نه یا چې دی بغیر د خاون نه امزان. نو ما وی مطلق سفر یا د یو ورځې یا د دوه ورځو سفر دا د احتیاط لپاره دی چې ښځه دی بغیر د دینه نه ځي. او که هغه ځای ته مزل دا ته څلوېښت میلو مزل و، نو بیا واجبه مسله دا ده چې که دې خوښه یو که دې نی خوښه بغیر د محرم نه او بغیر د دغه نه به نه ځو، د دې ځنه نوخاره پورې ته ځې، نو بیا نه بیا به پسې ډانګ رالی چې ګورې بغیر د دغه نه محرم نه او بغیر د دغه نه خاونده به نه ځي. ښه، یو دا مسله شوه. دویمه مسله ولا صومه، او نشته دې روژه نیولو یو مینې دوه ورځې، الکه دا دوه ورځې روژې به نه نیسې. ښه، یو د اختر د واړه اختر پر ورځ دا، او بل د غټ اختر پر ورځ باندې دا. اصل کې دلته خدا راله ورپسې دا مسله هم ده چې دا دغه نه دی، د اختر دویمه او درېمه او څلورمه ایامې تشریق چې ورته وایي دا دغه به هم نه نیسې. په کال کې پنځه ورځې روژه نیول دا منع دي. دا څلور ورځې د غټ اختر، اول او دویم او دریم او څلورمه، او د واړه اختر چې دی نو پیل ورځ. ولا صوم، او نشته دې روژه نیول یومینې دوه ورځې الفطرې، کمې دوه ورځې چې هغه وړوکي اختر ورځ ده، ول اضحی او د غټ اختر ورځ ده. دوه مسلې شوې. دریمه مسله دا ده ولا صلاته، او نشته د منځ نفل بعد صلاتین، پس د دوو منځونو نه، الکه دا دوه منځونه دي چې دا دې وکړه که نه نو د دې پسې به وروستو نفل نه کوې. ولا صلات، او نشته د نفل منځ بعد صلاتین، پس د دوو منځونو نه. هغه دوه منځونه څه دي؟ بعد العصر، پس د مازیګر نه، الکه چې د مازیګر مونځ خو دې وکړه نو بس نوافل به نور نه کوې، حتی تر دې پورې به نه کوې. تغروب الشمس، چې نور پرېوت، نور پرېوت. و بعد صبح، او پس د سبی مانځنه چې د سبی مونځ دې وکړه، الکه دغه به نه کوې، نوافل به نه کوې، نه به کوې، نه به کوې، حتی تر دې پورې تطلوع الشمس، چې نور راوخېږي، او داسې یو نیزه دوه نیزې روچت شي د اشراق وخت دغه شي. دا مسلې شوې. او څلورمه دا ده چې ولا تشد الرحال، او نه دي شي تړلې بارونه. دا د عربو محاوره ده. پخوا به چې عربو سفر کوو نو څه به یې کوو؟ کجاوه به یې راواغېشته، پوخ باندې به یې واچول، او پکې به سور شو، روان به شو. نو ولا تشد الرحال، او نه دي شي تړلې کجاوې، یعنی سفرونه دي نه شي کولې، دا بې ځایه دي. الا الى ثلاثه مساجد، مگر درې جوماتونو ته. الکه ته وې د دې ځای نه ځمه لنډي کوتل نه پېښور ته ځمه چې د مابد خان په جومات کې مونځ وکړمه. الکه څه شي ده د مابد خان جومات ته ځې؟ څه فایده پکې نشته. د لنډي کوتل په جومات کې مونځ او د مابد خان په جومات کې مونځ یو شی دی. ته دا وې د دې ځای نه ځمه اسلام آباد ته چې د شاه فیصل مسجد کې دغه وکړمه مونځ وکړم. الکه د شاه فیصل مسجد کې او په پېښور جومات کې یو شی دی. ته وې زه ځمه چې هلته په لاهور کې شاهي مسجد کې مونځ وکړمه، یا کراچۍ کې کوم جوماتونه د هغې کې مونځ وکړمه، یا مثلا ځمه هندوستان ته چې هغه ځای کې هلته په پخواني جومات دی. دا جوماتونه په اجر او ثواب کې ټول سره څه دي؟ نو ته چې د دې ځای نه روان شې ولته ځې، بې فایدې کار دی. یو خو په دې نیت باندې ځې چې هغه ووینمه، بل شی دی. خو چې ته د دغې دپاره ځې چې اجر او ثواب، نو دا روره یو شی دی. داسې وایه دې ځای نه دغه ارسه والي، لکه څه کې حرم مسجد حرام ته ځم، د مکې جومات ته نه. بالکل دا صحیح ده، د دې ځای او د هغه ځای مونږ سره برابر نه دی. یاره د دې ځای نه ته دغه راواخلې او سفر کې چې ځمه مسجد نبوي ته، بالکل صحیح ده، ځکه د دې ځای او د مسجد نبوي مونځ جمع یو شی نه دی. یا مثلا ته ارسه راوالې چې زه هغه مسجد اقصی ته ځم، مسجد بیت المقدس جمعات ته بالکل لا سیده خود دې درې جمعاتونو نه بغیر پنیت د مانزه ته ځي چې زه د دې ځای نه هغه جمعات ته ځم ځکه هلته ثواب د دې نه دغه دی ډېر دی صرف ګورې د جمعات په مسله کې یو دا دی چې ډېره ته زما هغه ځای کې مثلا یو لوی عالم راغلی دی نو هغه بیا د جمعات سفر نه دی هغه د عالم دی یا هغه ځای کې چې دی زما پیر راغلی دی هغه سره به ووینم دعاګانې به راته وکړي نو هغه بل شی دی ښه دا مخکې مونږ ویلو الا الی ثلاثة مساجد د دې نه دا مطلب نه دی ګورئ چې د دې درې جوماتونو نه بغیر یو ځای ته سفر کول منه دي د دې جوماتونو نه بغیر بل ځای ته سفر کول دا منه دي دا مطلب نه دی ښه هغه کوم دی مسجد الحرام چې هغه د مکې جومات دی و مسجد او دویم زما جومات چې هغه مسجد نبوي دی والمسجد الاقصی او بل مسجد اقصی هغه د بیت المقدس جومات باب من نصر المشی دا باب دی د هغه چا چې هغه نصر وکړي د پیاده تللو الی الکعبه خانه کعبې ته مدارس څنګه یو وخت شته ښه یو سړی دی نظر ومني نظر چې زه به خانه کعبې ته ځم حج له او پیاده به ځم ده چې دا نظر په ځان باندې ومننو دا نظر پوره کول واجب دي که واجب نه دي یو دا مسله ده ځینې علما وایي چې دا نظر واجب نه دی هلکه ته که پیاده لاړ شې نو څه وکړه ته سوړ لاړ شې څه ځان هسې په عذابې وروسته به یو حدیث راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی دغسې پیاده روان و منع یې که چې داسې کې الله پاک چې دی ستا دې پیاده تلو ته څه ضرورت نشته ورته وایي ارکب سوړ شه نو ځینې خلک وایي چې چا نظر وکړو چې زه به حج ته ځم پیاده زه به خانه کعبې ملاقات ته ځم پیاده دا نظر چې دی وفا په نظر باندې لازمه نه ده لیکن زموږ عام علما وایي چې نه وفا بالنظر دا لازمه ده چې نظر دې وکړه اوس به سر ته رسئ اوس سوال پیدا شو دا ماما روان شو په لاره کې سور شو سور چې سور شو نو دی به اوس څه کوي په ده باندې څه فدیه میدیا شته که نشته نو مسله داسې ده چې دی پیاده روان شو خو دی کمزور او بیا پیاده دی تلی نه شو د بیا پیاده تلو نه دی سو معذوره و نو چې معذوره و نو مسله دا ده چې ماما ته وایه چې پیاده مزه او ارکبه سور شه لاړ به شي سور به دغه وکړي منلی خو دې په ځان پیاده حج و خو بیا لاړې سور نو اوکه حج خو دومره ده چې هلته به یو قربانی د حرم وکړي حرم کې به یو قربانی وکړي ځکه چې په ځان دې لازم کړی پیاده و او اودی کو سور نو په تا باندې دغه لازمه شوه دا څه ورته وایي یو قربانی یو ځای کې راځي ولتهدی قربانی دې وکړي د حرم او که نه ستا وس د پیاده تلو و لکه مثلا د مدینې سړی دی نو د مدینې سړی چې تکړی نو ګوره پیاده دغه ته تلی شي ولې پخوا به خلک پیاده نه راتلل که د یو سړی وس چې دی نو د پیاده تلو و خو دې پیاده لا نړه او دې سور شو نو ګوره نظر مدري دا یو قسم قسم دی ښه نو ده باندې بیا څه دی قسم یې مات که نو دی به کفاره ده دغه ورکوي د څه شي به ورکوي د قسم ښه من نظر المشیا چا چې نظر وکړه د پیاده تللو الی الکعبه خانه کعبې ته ان النبی صلی الله علیه وسلم حضرت ثابت بنانی رحمه الله روایت کوي د حضرت انس نه ان النبی صلی الله علیه وسلم رآ شیخا رسول الله اولی د یو بوډا سړی یوهادا چې هغه بوتللی شو بین ابن یوهادا چې هغه ته بین ابنه په منځ د دوو زامنو کې یوهادا دی ته وایي چې سړی رواني او یو طرف ته او بل طرف ته ورسره دوه کسان یې په یو بلې لاسه اچولي داسې په دې هم لاسه اچولی دی او په دې هم نو رسول الله یو سړی یوهادا چې هغه بوتلی شو بین ابنه په منځ د دوو زامنو کې بوډا سړی و یو طرف ته یو زوی و بل طرف ته بل زوی و او دې په دا منځ کې روان و په یو بلې لاسه اچولی و نو قال رسول الله وې ما بالو هذا څه د حالت د ده هلکه داسې چل شوی دی ما بالو هذا څه د حالت د ده نو قالو هغوی ورته ووی حضرت نظره د نظر منلی دی یمشي چې دی به پیاده ځي حرم ته نو اوس خدای دې په خیر که عبادت خو کوه نو دا عبادت دی چې ته ځې او زامن دې په څونه مصیبت کې اچولی دي یو زوی دیم دی او بل زوی دیم دی او د تګ نه سر دیوال پکار دی تا ته چا ویلو چې ته نظر پیاده کوه په خپله هم دا تګ نه ما وی زوی دیم ته قصیب دی یو زوی بل زوی دا دې پریشانۍ کې اچولی دا څه کې قال نو رسول الله وې چې ان الله یقینا الله پاک شه دی عن تعذیب هذا دا تکلیف رس د تعذیب معنی دی عذاب ورکول تکلیف رسول عن تعذیب هذا د تکلیف ورکولو د دې سړي چې دې تکلیف ورکوي نفسه خپل ځان له دا بوډا ماما چې ځان له تکلیف ورکوي او بل طرف ته د زامنو له تکلیف ورکوي نو الله چې دی لغنیون هغه دغه دی بې پروا دی الله لکه ستا په تکلیف باندې څه شی کوي ان الله یقینا الله عن تعذیب هذا د تکلیف رسولو د دې کس چې دا تکلیف ورکوي او چاله تکلیف ورکوي نفسه ځان له نو الله د دې تکلیف رسولو نه لغنیون بې پروا دی د الله دې ته ضرورت نشته و امره او رسول الله ورته امر وکړه ان یرکبه چې سور دې شي سور دې شي خو بیا مسله رستو را روانه ده ور بیا هغه دا دی چې هلته به قرباني کوي ابوالخیر د حدیث بیان کړی دی د خپل شاګرد ته چې هغه یزید ابن ابي حبیب دی او حد عن عقبه ابن عامر د عقبه ابن عامر نه د خپل استاذ حضرت عقبه صحابي دی د هغې نه بیان کو قال عقبه وی نظرت اختی نظرو من زما خورو د حضرت عقبه خور د غالبا ام حبان د هغې نامه ده ام حبان ان اختی نظرت اختی چې نظرو من زما خور د څه شي ان تمشیه چې دا به پیاده ځي الى بیت الله بیت الله تا دی دا نظر منلی و زما خور دا نظر منلی و چې زه به بیت الله ته پیاده ځم د مدینې نه به پیاده ځم هغه غریبه بیا د تلو نه وه و یو خدا پوخ عمر وه و کانت ثقیله او هغه د بدن نه هم درنه وه تلی شونه نو دې خور ما ته ووی چې ته خو منډه که نه د رسول الله نه د دې مسلې ته پوس وکړه و امرتنی او خور ما ته امر وکړه ان استفتی لها چې زه فتوا وغواړم د دې دپاره ان استفتی چې زه فتوا وغواړم لها د خپل خور دپاره د چا نه فتوا وغواړم النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه ما ته ووی چې ته خو منډه او د دې مسلې پوښتنه زما دپاره د رسول الله نه وکړه ما وی ښه فاستفتیت النبی صلی الله علیه وسلم ما فتوا وغوښته د پیغمبر علیه السلام نه چې حضرت داسې مې خور ده او پیاده نظر یې منلی دی څه به کوي اوس هغه دغه وه ما عجزه وه نو فقال پیغمبر علیه السلام ورته وی لتمشی ولترکب سوره دی شي لتمشی پیاده دی سي ولی ترک با سوره دیشی پیاده دیزی او سوره دیشی دادی سمت لب دادی زن خلق وی چه دادی معنی دا اختیار که پیاده زی پیاده دیزی او که سوره زی سوره دیزی سو که دا مطلب علی لکه دا حضرت ایمان سیبم وی چه تا پزان نظر منلی دی چه زو پیاده زم نو داسی چلو که چه روان پیاده شا زا زا زا مثلا دا مدینه را روانی نو رازا رازا رازا رازا ذوالحلیفه پوری مطلب دا پیاده رالی او سا خواتا خبو کار پریخو چه کار پریخو بسا خواتا غشا سورشا دا دیزن زی زی مثلا پیخورا پوری لارشا پیاده بیا اخوات لینشی لکل دا خود جز مسئله دا بیا سورشا قال دا راوی ویلان دی دا یزید ابن حبیب چه وکان ابو الخیر او دا زما استاز ابو الخیر لا یفارق عقبا چه آغا با نبیلیده دا عقبانا دا مطلب دا شو چه ابو الخیر گوری دا حدیث دا عقبانا و ریدلی دیخوا دا عقبا صحابی او دا ابو الخیر سرخپلو که اندیوالی و دا یو بلنا بسر بیلیدلنا قال ابو عبدالله آیا کنه گوره دلتا دی سنت دا گوره پا دی سنت که ابن جریج روایت دا چانه کهی دا یحیی ابن ایوب نکهی امد علی او آغا تیر سنت که آغا تیر سنت که کستاس و خیالی نو آغی که ابن جریج روایت کهی خو دا سعید ابن ابی ایوب نکهی نو معلومی که دا خبره چه دا حدیث چه دی ابن جریج دا دو استادانو نوریدلی دی خواه یوی دا یزید ابن ابی حبیب نوریدلی دی نا دا چه نوریدلی دا یحیی ابن ایوب نیم نوریدلی دی او آغل تکی چه دی نو دا دا غنه اغا مخیصو دا سعید ابن ابی ایوب دا دی دوارو یحیی او دا سعید دوارو نوریدلی دی فذکر الحدیث بسته ارتیشن تم رو رسید سبا فضیل دا مدینه منوری دی ملک جانه خیلی